بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعلوه. هي عنده حديثية إن شاء الله حديث يا 1289. وعن أنس رضي الله عنه قال حديث بكي وأنا أنس رضي من يزمون وزم قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متومي صلى الله عليه وسلم الصمت كنيمازة حكم نحكمة كنيمازة نحكمة وقليل فاعلوه نوتتمن ونوفنيه. Watu ambao kwamba wanalazimu kunyamaza ni wachache sana, na kule kunyamaza kuna hikma. Akhrajahu al-Bihaqi fi Shu'ab, Imam Bihaqi kapokea hii hadith katika kitabu chake Shu'ab al-Iman bi sanadin dhaifin, kwa mnyonyoro dhaif. Wa sahaha, kasahisha annahu, kwamba mawquf hii hadith ni kauli ya sahaba, ni kauli ya mtu, si kauli ya mtume. Anahu mawqufu min kauli Luqman al-Hakim, ni kauli ya Luqman Hakim, wala si hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Asamtu hikamun wa qalilun fa'ilu, asema Sheikh al-Bihaqi kwamba imesihi kwamba ni kauli ya Luqman رحمه الله. فهو درجة الحديث حديث موقف، حديث نقول يا يامت، نقول يا يامت. قال زين الدين العراقي، أسمى زين الدين العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء كتك كيفني وتفيتي حديث زي زوتاج وكتك كتاب إحياء كإمام غزالي. الإحياء ni kitabu cha Imam Ghazali ambacho kina mengi tu, ina mkusanya mambo mengi sana. Asema akhrajahu Abu Mansur al-Dailimi fi Musnad Firdaus, hadithi hii ametaja Abu Mansur al-Dailimi katika kitabu chake Musnad al-Firdaus. Musnad ni kitabu ambacho kwamba kimekusanywa hadithi ya mtu mmoja tu, eh, zote, kama hadithi aliyopokea Abu Huraira tu, Musnad Abu Huraira, yani hadithi anayoigimiziwa nani? Abu Huraira, kama Musnad Imam Shafi, Musnad Imam Ahmad. Ni mtu akakusanya hadithi ya mtu mmoja tu alizozipokea kwa mfumo ule wa kupokewa hadithi. Tumefahamiana vizuri? Naam. Asema في مسند فردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف يبهيوا محتاجة سيما كتك مسند فردوس كما حديث كي بكيوا كتك ابن عمر فيلي فيلي كوام ينور ضعيف. والبيحقي في شحب الإيمان من حديث أنس بلفظ السمت أم بايوني موانزو حديثي. والصحيح عن أنس عن أنس إن أنه من قول لقمان اللي صحيح كبسا من قول لقمان. قال رواه كذلك هو أمي بكيا نأي فيلي فيلي أنس. وابن حبان في كتابه ابن حبان بيام صحيحك روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس وسند اليساسة وانبقى أنس. Kwa hadithi hii ni mawqufu, ni kauli ya mtu, au ni mwanachuoni au ni sahaba, madamu haikufikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa ni mawqufu. Kuna saa nyingine inakuwa ile hadithi mawqufu kwamba hukumu yake ni hukumu hadithi marfu, ni kauli amesema sahaba, lakini hawezi akasema kwa akili yake, maana ni kauli imekusanya hukumu ya kisheria, hawezi akasema kwa kichwa chake, ina bila shaka kwa amesikia kitu au ameona kitu. Mufradatul hadith, hikamun jam'uhu hikma, jamu yake ni hikma. Yuqalu hakama hukman, sara hakiman, amekuwa ni mtu mmoja mwenye hikma sana. Sara amekuwa hakiman, mwenye hikma sana. Wal hikmatu laha ma'anin, hikma ina maana nyingi, tena kathiratin, nyingi, jalilatin, tukufu. Ajma'uha, mkusanyiko wake ni annaha, kwamba hikma wadhu shay'in fi mawdhihi, ni kuweka kitu pale pahali pake panapostahiki kuwekwa. Ha, hiyo ndio hikma, ule mtu ambaye kwamba yuweka kitu pale pahali pake panapostahiki kuwekwa, huyu bila shaka amekuwa ana hikma, na hiyo ndio inaitwa hikma. Hadithi hii pamoja na kwamba ni mawqufu, inatupa mafundisho gani? Hadithi inatupa mafundisho gani na mwelekezo gani? Alhadithu fihi fadilatu samt, hadithi muna ndani yake fadla ya kunyamaza. Tuweza kunyamaza basi? Fadla ya kunyamaza. Ha? Wa annahu min alhikma, na kule kunyamaza maana gani? Ni katika hikma. Wengi hawajui hivi, waona kuropokwa ndio kwenye hikma. Ha? Kutumia nguvu, kupigana, pengine kutusi, ndio hikma? La, hikma ni kufahamu mtu kamweka pale pake, kwamba huyu bwana pake ni hapa, si hapa. Amana namna gani? Ni hikma hiyo. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatotamka mwanadamu matamshi yote ila mbele yake kuna nini? Kuna malaika hawawili, atid na raqib. Wanaandika raqib ana kazi yake yafanya, na atid ana kazi yake yafanya. Waandika tu yale yanayofanya binadamu. Sasa mwenye hikma anapojua kwa yafuatiliwa, sasa katika yale anayozungumzia, wajibu wake afanye nini? Hanyamazi sana kuliko kusema, ndio sawa. Lakini ukisema sana utapituka mipaka, utakwenda sehemu mbali, utakosea. Tayib, wajaa fi al-Bukhari, mikuja katika Bukhari, hiyo aya mwanzo ni katika suratu Qaf aya 18. Wajaa fi al-Bukhari anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mikuja katika Bukhari kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala, man dhamina li ma baina lihyaihi wa rijlaihi adhmanu lahu aljanna, man mtu yote, dhamina li atakayeni ni dhaminia, mtu yote atakayeni dhaminia li mimi, kunidhaminia mimi, ma baina lihyaihi, yani kipande cha nyama ambayo uko kati ya mdomo wake, yani alfakal alfauqania wa tahtania, mtu yote atakayenihifadhia kiungo ambacho kwamba iko baina ya mdomo wake wa juu na ya chini, wa rijlaihi, na sehemu ambayo kwamba uko chini ya miguu yake, adhmanu lahu aljanna, tamdhaminia kwa atangia peponi, yani dhaminia kwamba atahifadhi. Yani mtu mwenye kudhamini chupu yake, ma baina hadain, ulimi, mtu ambaye atakayedhamini ulimi wake, basi mtume amemdhaminia kwamba atafanya nini? Ataingia peponi. Na mtu atakayehifadhi chupu yake, ma baina rijlaihi, ni chupu, basi mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa dhamana kwamba ataingia wapi? Na hivi vitu viwili ndio vinavyomtia sana mtu motoni, alisan walfarj, alisan walfarj. اللسان يتكلم أنا زغمزة ما دق وما جل كدوغ نكي قوب ويوزغمزة هوا قوب سنجين زكوة بانجين ناكا وزغمزة ما بابين ما قوسا وما دهنا استهزاء kwa hiyo juzi sana uzungumzia tu na ni hatari. Kwa hiyo mtu yote atakayedhamini ulimi wake na atakayedhamini chupu yake asifanye haramu, asizini, na ulimi wake asiropoko kwamba asema kila anachokitaka, basi huyo amedhaminiwa na Mtume mwenyewe kwamba nani huyo ni mtu wa peponi. Na angalia vizuri sana hivi vile vivyomtia watu motoni. وما أخرجه الترمذي من حديث رواه إمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس يه ونتوب ووات في النار لن يموت على وجوههم وأن يصوزوه فيه إلا يسبقوني حسائد ألسنتهم حسائد ألسنتهم يسبقوني تومو la ndimi zao. Mtu mwingine anarushwa motoni hivi uso uso, mwingine kichwa kichwa hivi, aingia motoni. Kwa nini aingia motoni? Kwa sababu ya tumo la ulimi wake. Amemtukana huyu, amemsingizia huyu urongo, amesema urongo yeye mwenyewe, hakuhifadhi viungo vyake kutokana na haramu, basi huenda mtu akatupwa motoni kichwa kichwa hivyo uso uso kwa sababu ya tumo la ulimi wake, na ambaye kwa bari kitu anacho aweza kuhifadhi na akaepuka hatari yake. Wama akhrajahu at-Tirmidhi min hadith Uba bin Amir, Tirmidhi rahimahullah amepokea kadhalika hadith kutoka Uba bin Amir annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Uba bin Amir amemuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uba radiyallahu anhu alikuwa mtu mmoja mcha Mungu sana. Alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Anin naja? Kuokoka ni kupi? Ya Rasulullah, kuokoka ni kupi? Hebu nielezee mtu huokoka vipi ya Rasulullah?" Faqala Mtume akamwambia, "Amsik alayka lisanak." Zuia ulimi wako. Ukitaka kuokoka fanya nini? Zuia ulimi wako. Lakini jambo la kushangaza kwa mustama huu wetu, mshtama amba kwamba maasi ya kwao kama mafuta, mtu akinyamaza wa mtuhumu wa nyamaza na japo mbona nyamaza tu hawatukuli, pengine huyu ni pengine aogopa, au huyu pengine ni ndo tabia yake hivi, amekulia hivi. Tahadhari na huyu bwana, kuna mambo. Yani subhanallah, hata ukitaka wewe kujiweka kwenye mstari watolewa kwa nguvu, toka hapa si kwako. Na wewe sasa baada ya ayam takunu thartar. Utakuwa mtu mwenye kupenda kusema, utazungumza, utakuwa sawa sawa na nani? Kile chama ambacho kazi yao ni iqad hadha, tie jeraha huyu, mfukane huyu, mbandike aibu huyu, mbeze yule. Wewe utaingia katika kundi hilo. Ulimu wako sasa wazungumza chochote, huogopi tena. Sasa ukiona watu kama hawa wakimbie. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amsik alayka lisana. Lakini katika hadithi aliyouliza kuna mambo matatu. Mtume alipoulizwa man najatu akasema amsik alayka lisana, kamoja zuia ulimi wako, waliyasaka baitu, nyumba yako ikitoshe, ikutoshe nyumba yako, huna kazi ya kufanya kaka kwa nyumba yako, kama nkusoma, nkulala, kucheza na wanao, kama kundani, yani wende taftani. Lakini wewe umekuwa kama umekanyaga kalamoto, wataka kuenda kuwania kule barazani, enda ukasengenye, ukaseme urongo, na wewe ujilimbikizie madhambi, basi tumekambia nyumba yako ikutoshe, ikutoshe nyumba yako. Wafiki ala khatiatika, ililie makosa yako, una makosa mangapi? Sasa badala ya kuomba uende ukazidisha, ililia kosa lako, Mungu akusamee. Huko ndiko kuokoka, mtu anaongoka anaokoka. Kwa hivyo kitu muhimu sana ukitakuokoka ni uhifadhi ni ulimi wako, ndio mtume akisema mimi niko tayari kumdhaminia mtu kuingia peponi yule anayehifadhi ulimi wake na tupu yake. Na wewe chunguza, hakuna vitu vinavyomtia mtu motoni zaidi ya hivi vitu hivi. Chunguza sana, watu wengi wanaingia motoni kwa sababu ya vitu hivi. Wakana Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, Abu Bakar Siddiq asema yushiru ila lisani, alikuwa ashiria ulimi wake. Wayaqulu akisema hadha alladhi awradani fil mawari, ashika ulimi wake asema ulimi huu ndio umenipeleka katika matatizo haya na mateso haya. Maana singeandikiwa madhambi sipokuwa nini? Ni ulimi. Na pengine za kuwa nitaingia motoni sababu tatizo nini? Ni ulimi. Kwa hivyo washika ulimi wake asema hadha awradani mawad, huyu ndio aliniweka sehemu hizi ambazo mimi niko. Hatari sana. Wa qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri asema huyu tabi'i mkubwa radhiallahu anhu, ni mwanachuoni mkubwa, ni mwanafunzi wa Ali radhiallahu anhu, sidina Ali, Hasan al-Basri asema ma aqala dinahu, hakufahamu dini yake. Man lam yahfadh lisana, mtu ambaye hakuhifadhi ulimi wake hajajua dini yake, hajafahamu dini yake. Mtu ambaye kwa ulimi wake ni kama kengele, fi kulli nadin yakhtub, katika kila mkusanyiko wa watu msemaji yeye, kama ni mabaya kama ni mazuri yeye. Kuna mtu kawaida maumbile yake yeye, mtu ukimwona tu acheka, wewe ndio wamfungulia nini? Wamfungulia baraza. Kwa vile alivokaa yeye mwenyewe na vile anavyolipeleka yeye mwenyewe ni kicheko kwenda. Hawa watu ni hatari. Na wakati wanapokuja sehemu kama ile, ni kwamba wao hawataki mtu mwingine aseme, mwachie yeye, wallahi atazungumza masaa matatu mani, hachoki, hachoki wala hajihifadhi, wala hajihifadhi asema lolote, bali husema lile lake analofanya pale kwa kinyumbani pia atafanya. Atasema mimi mke wangu hivi, mimi pia nafanya hivi, ajisifu pale kwa mani mwanamume sana, wenzake hawajui haya anayojua yeye. Lakini kumbe kuna maprofesa pale nyama za kimya. Kupenda tu kuzungumza na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo maaqila dina, hafahamu, hajafahamu dini yake. Man lam yahfadh lisanu, mtu ambaye kwamba hakudhibiti ulimi wake, hajafahamu dini yake. Lakini yule anaifahamu dini yake afanya nini? Anahifadhi ulimi wake. Kama ule sahaba ambaye ni maarufu ajulikana, kama sikosea Saad, katika hadithi iliyotangulia min hadithi Muadh bin Jabal, Muadh bin Jabal radhiallahu anhu akaambia Rasulullah, kusa katika sisi tutaadhibiwa kwa sababu ya maneno tunayozungumza? Mtume akaambia thaqilat kaumuka, afadhali kama mamako kuzaa wewe, kwa huku hujaumbwa kabisa, angekuwa ni bora. Watu watupwa kwenye moto wa jahannam kwa uso uso na vichwa vichwa, ila kwa kitu gani? Kwa tumo la ndimiza. Basi hajamua mtu, hajamnyang'anya mtu, hakutukua haki ya mtu, lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ya yale anayozungumza, ndio akawa yeye ni wa kuingia motoni. Zingatia sana kauli ya Basri Imam. Jambo la pili la faida katika hadithi hii, dhakara al-Ghazali min afati lisan, Imam Ghazali rahimahullah ametaja maafa ya ulimi, maafa ya ulimi, ulimi una maafa sana. Al-khawdhu fil batil, katika maafa ya ulimi ni kuzama katika batil. Mtu anazungumza hapa, yamzungumza mtu huko Nairobi, hajafika Nairobi. Sasa bwana, mimi namjua anapoingia, anapolala, na kujua mimi namjua kabisa. Sasa pengine amuona katika shasha tu televisheni, amuona tu kwenye ile kioo ya televisheni. Sasa namjua bwana, hata pale anapolala na kujua. Acha akupe tarehe yake sasa. Hamna chochote, mrongo. Maana ndio. Sasa miongoni mwa afa al-khawdhu fil batil, ni kuzama katika mambo ambayo kwa maana ni batil, kwa kumwelezea mtu. Imam wa taqa'ur fil kalam, na kutufuta ufasaha katika kuzungumza kwako ili watu wakuelewe vizuri. yani watafuta vilima aina gani uvipachike pale na pale ili ujulikane kwamba wewe mtu umebobea katika lugha fasihi sana. Mashaallah, ule bwana akizungumza wamuelewa vizuri sana. Ndio kule ndo kuzama, kujikalifisha kuzungumza mambo ambayo kwamba hujafikiria kuyazungumza. Na haya hapa sallallahu alaihi wasallam walfuhsh, na kuzungumza maneno machafu. Kuna wengine jazakumullahu khairan haoni raha wala chake, haoni kwamba kimefahamika mpaka atusi mpaka asonye mpaka amtie alama mtu, ndio atakuwa sasa hapa amesema, ndio gea kuendelea kuweza kusema wasabi na kutusi wasukhria na kuifanyia watu istiza ulimi huo istiza, huyu ni hivi, huyu ni hivi, wala istiza wa ifsha siri na kueneza siri ya watu. Pengine yeye siku moja umetokiwa na jambo fulani kuwepo, basi nini bwana, mimi najua bwana ni hivi na hivi. Wal mira na ushindani, wal jidal na mujadala, wal la'ni na kulani watu, wal kadhib na kusema urongo, wal ghiba na kusengenya, wanamima na kunukuu maneno kwa njia ya uharibifu, watukua ya hapa wapeleka huku na huku wapeleka huku. Huyu ndio mtu hatari sana. Tumesema la yadkhulu aljannata namam, haingii peponi kabisa. Mtu ambaye kwamba kazi yake anakuja hapa mathalan, anatukua maneno ya mmoja katika sisi, anapeleka kwingine, anatukua kule, yuaridusha huku, huyu hata kama ni mwanafunzi au alkhair hana khair. Wewe ya kuhusu nini kile kilosemwa na mtu mwingine? Achana naye na Mola wake, kwa ni madhambi alikiwa mwenyewe. Wewe kwa nini kutukua jukumu la kubeba madhambi ya watu na kuifanyia biashara? Ni makosa yako. Wal khusuma na utesi. Unaona? Sasa hao katika afa ya ulimi ni haya. Afa ya ulimi ni kuzama kwenye bathi na kuzungumza maneno ya bathi na kuwasingizia watu urongo na kujitafuta na kujitafutia ufasaha na kujitafutia kujulikana na kusemwa, na kisha semwa basi kwamba yeye sasa oho, basi sasa mimi ana alamu mini Ibn Taymiyyah, mimi ni mjuzi hata Ibn Taymiyyah pa mwanafunzi wangu. Wote hawa hawanipati kamwe. Hawa wote hawanipati kwa sababu hiyo, kwani wanasikizwa na watu bwana? Inaonekana kwamba hata hawezi akapiga figa, hata Ibn Taymiyyah pia alikuwa hapati wanafunzi kama wangu. Ili ni ghurur wal ujub, nasallallahu assalam. Tatu, faida ya tatu, wa bihadha na'lam, kwa hivyo twajua, anna samt al mahmud, kunyamaza kulosifiwa. Kuna kunyamaza kulosifiwa katika sharia, huwa anil kalami almuharrami, usizungumze maneno manyafu ya haram, yanyamazie maneno haram. Alladhi ambao kwamba dhakarna, tumetaja baadhi baada ya katika zile tulitaja. Wa mithlu alkalam alladhi la fa'idata min, mfano wake ni maneno sio na faida. Wewe wazungumza masaa mawili, hakuna mtu anakwenda na faida hiyo, lakini umesema mpaka ulimi umekauka mpaka kanzu kifika nyumbani lazima ioshwe tena, maana ufanya kazi kubwa kama mfukuzo kutoka hapa mpaka wapi, mpaka Masjidul Mula, kama afanya mazoezi kusema tuna sallallahu alaihi wasallam ni khatar. Idh rubbama, huenda mara nyingi sana, yajuru ikakusababisha, ila alkalami almakruh, kuzungumza maneno ambayo kwamba yanayochukizwa, maneno yasiokuwa na faida. Mfano wake ni yale maneno ambayo mara nyingi kwa sababu uende ukazungumze maneno yanayochukiwa au maneno ambayo ni haramu katika sharia. Maneno katika sharia yachukizwa na maneno ambayo kwamba ni haramu. Ama idha kana alkalamu fima yanfa, ikiwa maneno katika maneno yenye manufaa, ni hikma ya ulama, ni fatwa ya kiilmu, ni neno gumu la Kiarabu, mtu ampata faida au umempitishia kipande cha hadithi, ni ina faida. Mfano wake minatalawa, kama kusoma Qurani mtu ukamsikiza, والذكر كمتاجة من يزمه سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف وأمر شواته مambo mazuri wa nahi anil munkar na kukataza watu mabaya wa taalimi ilmi na kufunza watu ilimu na kusoma ilimu wa mubasatati alahli wal ikhwani na kujikunjulia mbele ya tuseme familia yako ndugu zako kwaokana sura yako ni nzuri wacheka furaha kabisa fahadha mahmud hiya takana kio maneno yamekuja kwa njia hiyo maneno mazuri ha maneno mazuri kusoma Qur'an kuna kitu bora kuliko Qur'an hakuna wewe wasoma Qur'an mtu anakusikiza au wewe yeye wasoma wamsikiza wajishughulisha katika mambo ambayo yana faida adhikrullah utaja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaja Allah Subhanahu wa Ta'ala unamtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ina thawabu nyingi sana ha ndio mtume yule sahaba akamwambia ukitaka kuwa rafiki yangu peponi fal فليكن لسانك رطبا بذكر الله وتكوا رفيقي yangu peponi basi ulimi wako usikauke kumtajana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na watu wapo hali zao hizo ambazo kwamba wanajua namna ya kutumia umri wao na ulimi wao katika njia ya sawa hii yakubaliwa lakini tu wewe uzungumze maneno yasiokuwa na maana ambayo ni wajibu wako utakana unyamazie maneno haramu au maneno yasiokuwa na faida au maneno haramu ambayo yanaweza kukupelekea katika haramu zaidi au maneno yasiokuwa na faida yatakupelekea katika haramu na mambo ambayo kwamba yamechukizwa katika sharia yote hayo hayana maana hayana maana ndio kwa sababu kuna baadhi ya watu tabia yao kwamba wao wakija basi watu wote hunyamaza kule katika kikao watu fulani anakuja kuna mmoja siku moja Malindi jamaa kwenye kikao wala marungu akaulizwa mmoja akasoma Qur'an la tusaluna yawma idhin anin nahi taulizwa nyinyi taulizwa neema hizi mpewa neema bwana mmoja hapo alikuwa na handa akamwambia hivi Mungu mimi ataniuliza kitu gani mimi kazi yangu narauka mapema alfajiri na baharini hupata kitoe changu na kitonge cha wanangu je ataniuliza kitu gani yaumul kiyama subhanallah nani binadamu ataniuliza sasa ambaye kiwe hutoulizwa kwa kuwa Mungu amekupa afya na kwenda kutafuta riziki hutoulizwa je atakayeulizwa nani asema yule mwenye duka Daudi mote yule ndo atakayeulizwa lakini mimi niulizwa nini yule ataulizwa yule vikeba wa kimbo kilo ya sukari sasa mimi niulizwe kitu gani akale maneno gani mimi niulizwe nini la haula wala quwwata illa billah shangenyamaza tu hayaona hana la kumuli madamu kile anachokipata ni marungi yake na wanawe basi kushi yani ina maana kwa mpaka hapa yate ziada ndio kuulizwa lakini kile anachopewa haulizwi hii ni fikra ya baadhi ya watu nasallallahu alaihi wasallam طيب اسم واللسان نا نقطه ان فائده واللسان لهذه الاغراض الفاضل نوليمي امبوا ووي اخي العزيز kwa haya malengo bora haya malengo bora eh min ni'amil lahi ta'ala ambayo kwamba katika neema za Allah alazima kubwa wafanya nini kumtaje Mwenyezi Mungu usome Qur'ani umtakase Allah utakistaghfiru hii ndio nini ndio malengo matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukupa kiungo kama hiki si kazi yako tu kwamba ukaa na kiso wewe washururu wa watu tu huyu mfanye hivyo sio hivyo makosa makosa wala ta'ifu sun'ihi na mazuri yake aliyoumba Mwenyezi Mungu yazungumzie fa innahu hakika manadamu atakana yantiqu bil iman azungumzie mambo ya imani wa islamu na uislamu qala ta'ala msemzi la khaira fi kathiri hapana khairi katika mengi min najwakum kule kunongonezana kwenu mengi mnayonongonezana haina khairi illa man amara bi sadaqa lakini kiwa kule kuzungumza kwenu maamrishana kutoa sadaka kwa njia ya Mwenyezi Mungu au maarufun au kuelekezana katika wema au islahi baina nasi au kuwapatanisha watu wawili ambao kidogo wamekaruzana wawekwe pamoja bwana huyu ndugu yako msamehe na huyu ndugu yako msamehe halasi angusha eh tumefahamiana vizuri katika sura tunisa aya 114 utakwenda kukuta hii aya hadhihi alayatul karima hii aya tukufu kipande cha aya hiya alfaslu ndio inayokutanzulia eh fi qabih alkalami wa malih maneno mazuri au mabaya hii aya ndio inakufahamisha na inakupa tofauti ya haya kwamba ni maneno mazuri na haya ni maneno mabaya mazuri ni haya yazungumze na mabaya ni haya achana na haya mabaya kwa hivyo asamtu hikma wa qalilun fa'ilu kunyamaza ni hikma na ni usalama lakini wachache mno wanayo wanayofanya hivyo ni wajibu mtu awe na mipaka eh nyamaza kila unaponyamaza unapata faida wewe mwanzo unapata faida ya kutoandikiwa madhambi na ikiwa utatumia ulimi wako katika mambo ya khairi kuangalia Qur'ani kuangalia hadithi ya mtume kukumbuka kisa watu watukufu kitu kama hicho ni faida bora qawlu tano qawlu lak qalilun fa'ilu lianna nasa hakika watu majbuluna wanapewa wamepewa maumbile wanadamu wamepewa maumbile lianna nasa majbuluna ala qilin wa qal wanadamu wamepewa maumbile ya saa 12 mpaka saa 12 aseme kila kumenenwa nani kanena hajulikani waqala amesema nani huyu msemaji basi ni kila waqala saa 12 mpaka saa 12 wa kathratu sual na wingi wa kuuliza hili jambo nini maana yake nini hukumu yake nini hikma yake nini alafu tazungumza waislamu maana kuna mambo mengi tumeharamishwa katika sharia watu hata hikma yake hawajui nani alikwambia kwamba kila kitu Mungu ameharamisha lazima ujue hikma yake alikwambia nani kakupa kazi kama hiyo huenda Mwenyezi Mungu akakufahamisha na huenda Mwenyezi Mungu asikufahamisha kwa hivyo si sharti ya kwamba kila unachokizungumza ujue nini ujue hikma yake na والله الموفق والهادي الى سواء السبيل تuenda katika mlango mwingine katika kitabu chetu babu tarhibi min masail al akhlaq akhlaq babu mlango at tarhibi ya kutishwa min masawi al akhlaq tukmana tabia mbovu hapa watu wanatishwa kutokamana na kuwa na tabia mbovu usiwe na tabia mbovu tabia mbovu ni kitu kibaya sana na tabia njema ndio inayotia watu wengi peponi ah kuna mtu sarsar penda kusema wewe na huna budi lazima ule mtu kutana naye mnyamazie eh sisi wazee wetu wasema kwamba akusumbuaye kwa maneno msumbie kwa kimya basi acha imbe kila kijana na wewe nyamaza basi mwisho atakasirika yeye kwa nini bwana ni nyamazia atajiudhie lakini wewe mnyamazie basi خلاص usimpige usimtusi usimjibu nyamazie atakwenda kijiuliza yule bwana kwa nini mimi nikiambia jambo hunyamaza tu hanijibu ushafungulia mlango wa tashwishi fujo atakufasiri hivi atakufasiri hivi mwisho atakupeleka pale anapopenda yeye mwenyewe kwa hivyo hapa tunatishwa na tunahofishwa kutokamana na tabia mbovu tusiwe na tabia mbovu mukaddima utangulizi huu قال في المصباح كتاب اللغه مصباح رهب رهبا من باب التعب رهب ميتشا رهبا كتشا من باب التعب ketika wazini yake ni mambo mlango wa taiba amepata taabu khafa ameogopa. Waqala akasema fi tajil harusi, katika kitabu hicho tajil harusi namba ni kitabu cha lugha, rahaba kaalima. Ha, rahaba rahiba kaalima. Ha, rahiba kaalima, mfano wake ni na wazni yake ni kama alima, amejua. Rahiba ameogopa, kaalima yarhabu rahbatan, yuogopa kuogopa, bi dhammi wal fathi. Rahbatan yarhabu rahbatan au yurhibu rahbatan wa rahaban bitahrik anna fihi thalath lughat, tamko la rahaba ina lughatat, ay khafa ma'a taharruz, ameogopa pamoja na kujikinga. Taharra zamani amejikinga, ha, ameogopa pamoja na kujikinga. Ajikinga nini? Kile kinachoogopewa cha ndio taharraza al-insanu 'anil khata. Wa hunaka mabda'un, huko kuna msingi, inda ashabi siyari wa suluk, kwa watu wa sira na akhlaqi ila Allah ta'ala. Wa huwa takhalli an masawi al-akhlaq, nao ni kuacha kuwa na tabia mbaya. Thumma tahalli, kisha kujipamba, bifadailiha, tabia njema. Bifadail baana qiyam, mambo matukufu, ujipambe na tabia tukufu. Wa mahamidiha, na tabia ya kupendeza na kushukuriwa, inatakana mtu afanye hivyo. Wa hakadha qala al-mu'allif rahimahullah, ibn al-usayma hu mfungaji asema sana'a fi tarbiyatihi fi tartibihi ahadith hadha al-bab, sana'a mefanya fi tartibihi, katika kuipangilia ahadith hadha al-bab, hadithi za mlango, hadithi za mlango huu, kwa uzuri sana. Fa innahu badaa huna bila hadithi lati tanha anil khaba'i, hapa ameanza hadithi ambazo zinakataza kuzungumza machafu, wal fadha'i, na mambo ya kufadhihishana. Mfano wake min al hasad, hasad, hasad ni kitu kibaya sana. Hasad ni kitu kibaya kibaya kibaya, na mfano wake hakuna, na umma yaangamia kwa sababu nini? Hasad. Na mtu akiwa na hasad hana chochote atakokwenda nacho mbele ya Mwenyezi Mungu. Innal hasad yaakulu hasanat kama yaakulu naru lhataba, hasad ya yalangua thawabu zako kama moto unavyounguza kuni. Wewe ni hasidi, wafanya ibada lakini ibada zako zote zafanya nini? Kwa sababu lianaka una mkosoa Mungu subhanahu wa ta'ala katika utendakazi wake. Hasidi huyo, kwa nini huyu kwamba akili nzuri, kwa nini huyu kawa mulkuli yake asikika? Wewe kazi yako hiyo si kazi yako? Sasa wewe wamwingilia Mungu katika kazi yake. Hasad ni mtu mbaya, wala yasudu lhasadu, hasidi hawi bwana katika mustawa wa Kiislamu. Kwa mtu hasidi hawi mwema wala hatopata utukufu, bali mtu kila siku atutaona kwamba ana tundu zake, waziona hapa huyu bwana tatizo lake, hapa huyu bwana. Lakini mtu ambaye kwamba si hasid, angalia yale yake, ni mtu mahshum, ana heshima sana. Hasad ni tabia mbaya sana, hasa ikiwa ni hasad almuharram, hasad iloharamishwa ni ile tamani zawal an-ni'ma an ghayrika min ikhwanika almuslimin wa in lam ta'ud ilayk, kutamani iwaondokee ndugu zako neema katika neema, hata kama hutopata wewe, basi wao kama wewe, unafahamu, madamu wewe Mungu amekunyima ile neema na yasipate, subhanallah. Badala ya kuwa na hasadi njema ambayo itwa ghibta, ghibta ya Allah, na mimi nipe kama ona nzuri hiyo upate madamu, na mimi nipe kama ulivyombana na Abu Bakar na Abdullah, nipe na mimi Allah kama ya Aba Abaki nao ile neema, na mimi nipe kama yake, wewe una uwezo. Ndio uzuri ni ghibta hiyo. Ndio Mtume asema la hasada illa fi thnatain, katika hadithi iliyopita, rajul atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati wa rajul atahu Allahu alhikmata yuallimuha wa yaqdi biha, mtu ambaye kwa Mwenyezi Mungu amempa mali akamsaliti kutoa ile mali, mtoto, mpe huyu, mpe huyu, mpe, fanya jambo la khair hile. Na mtu ambaye kwa Mungu amempa hikma, hikma ni elimu, akawa yuwafundisha, na kiulizwa anawa, anawajibu watu kulingamana na hikma. Kitu kizuri sana. Eh? Huyu afaa ahuzudiwa ghibta, ghibta, ghain na ta na ba na tandu ghibta. Hamana tamani mithla ma inda akhik, kutamani Mungu akubwe akupe mfano wa kile alichonacho ndugu yako, si Mungu amuondolee, ha ibaki kwake. Shafahamu? Kwa hivyo amepangilia vizuri, sio min alhasadi wa dhulmi na dhulma. Na mwanadamu ndio maumbili yake dhulma. Ule shaira sema wa dhulmu min shia min nufusi in lam tajid fali'illatin la tadhlimu. Wa dhulmu min shia min nufusi, dhulma ni tabia nafsi ya binadamu. In lam tajid, ukimpata mtu ambaye hana nafsi ya kudhulumu, fali'illatin la yadhlimu, kwa sababu anaila huyo ndio hadhulumu. Lakini wale watu tabia yao ni kudhulumu, na ukamwona mtu hadhulumu kwa sababu ya kitu fulani waogopea, anaila fulani, maana kianza atajulikana hataki sasa. Lakini sivyo, ni makosa. Hii tabia ya wanadamu, tabia ya mwanadamu hasa akiwa na nguvu, apenda sana kudhulumu mwanadamu kama hivyo. Kwa namna gani? Ndio yule akasema hivi. Adhulmu nini sasa? Adhulm lughatan an-naqsu. Dhulma katika lugha ni kupunguza, an-naqsu nun qaf sad. An-naqsu ni nini hiyo? Dhulm katika lugha ya Kiarabu. Ama katika sharia ama katika sharia dhulm ni wadhu shay'in fi ghairi mawdhi'ihi, kuweka kitu sehemu sipake, kuweka kitu sehemu sipake, ndio inaitwa nini? Adhulm. Na dhulmu yagawanyika mara tatu. Adhulmu yanqasimu ila thalathati aqsam. Ya kwanza dhulmu al-abdi nafsah, kuidhulumu nafsi, mwanadamu nafsi yake kwa maasi na kutojali. Dhulmu al-abdi nafsahu, hiyo ya kwanza. Dhulmu al-abdi nafsahu. Pili, dhulmu al-abdi ghairahu, mja kumdhulumu asiyekuwa yeye, asiyekuwa yeye anamdhulumu mtu mwingine, huku yajidhulumu nafsi yake na huku mwingine yamdhulumu wa dhulumu watu wengine. Halafu tatu ni dhulmu al-abdi rabbah, ni mja kumdhulumu Mola Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo nini? Ashirku, kumshirikisha nani? Allah Subhanahu. Na hii ndio hatari zaidi, ni hatari shaidi zaidi. Mja amefika hadi ya kwamba yeye anamdhulumu nani? Muumba wake Subhanahu wa Ta'ala. Ni hatari. Kwa hivyo dhulma inagawanyika mara, na yote lazima ujikinge na vigawanyo vyote hivyo vya dhulma, kama sivyo basi itakupeleka pale babaya. Wa shirk, na shirki pia ni dhulma. Ya bunaya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Shirk ni dhulma kubwa sana. Wamdhulumu kwa sababu gani? Liannaka ta'khudhu haqqa Allah fa tu'tihi ghayrahu. Wewe utakuwa haki ya Mwenyezi Mungu ambaye asiyekuwa Mungu. Ha? Ni dhulma kubwa sana. Mwanadamu amkwa mjasiri mpaka yeye amdhulumu Mola wake Muumba Subhanahu wa Ta'ala. Ni hatari kubwa sana. Nasallallahu alayhi wasallam. Wan nifaq, na nifaq. Unafiq ni kitu kibaya sana. Ni katika kabaa hizo. Nifaq asili ya neno imetokana na nafaq. Nafaq ni shimo lilo fukuliwa ndani ya ardhi, kama zile ndaki za wanajeshi, au nafakan fil ardi au sulaman fis sama, kama una shimo katika ardhi ingia, au una kipandio au kupandia mbinguni panda nenda zako. Sasa nifaq ni yule mtu ambaye kwamba yuaficha ukweli na wadhahirisha urongo. Alladhi yudhhiru alkhaira wa yubtinu sharra, huyu ni mnafiki. Ni mnafiki kwa sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Alladhi yudhhiru alkhaira wa yubtinu sharra. Ana wadhahirisha watu khair wa muona subhanallah, lakini subhanallah ameficha saa, ameficha nini? Ameficha shar. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah jali inshallah. Na nifaki inagawanyika kama unavyojua ila sitati aqsam. Ha? Wa thani nifaki inagawanyika mara mbili ila qismain. Nifaqun i'tiqadi wa nifaqun 'amali. Nifaqi i'tiqadi ni sita, nifaqu 'amali ni tano. Zote hizo atakuzi ujikinge na hizo nifaq. Hizi sita hizi yamtoa mtu katika Uislamu. Yamtoa. Ha? Katika Uislamu. Mfano mathalan kudharau mambo ambayo kwamba amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anadhara mtu ambaye hii sunna sunna gani na wajiundia tu bana. Ni sunna gani? Sijasikia maisha yangu sunna kama. Ah. Subhanallah, Sheikh imeandikwa kwenye vitabu. Hamsikizeni wangoja na dini mpya. Istihza. Subhanallah. Alikuwa ni usawa akhi al-Aziz, umfuate yule bwana, hii sunna iko wapi? Ambiwe ni hii na hiyo Sheikh. Ambe jazakallahu khair. Ndio Uislamu. Na wewe umependezwa na ile sunna, wewe ndio kafa akawafikishie ndugu zako. Ndio sawa. Lakini sio kwamba ukiambiwa jambo la sunna unafanya istihza. Tabda an tastahzi'a bihadhihi sunna. Ha? Mwingine akwambia kwa no. Watu fulani wachafu wewe. Imam asema sitata watu mswaki apiga mswaki hapo kwenye safu. Chafu bana. Chafu sana hawa watu. Hajui kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kaamrisha. Laula ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala au inda kulli wudu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu akifuatilia kwamba mchafu huyu ni mchafu. Sasa huyu anaita mafunzo ya Mtume mchafu, nani huyo? Mustahzi. Ni mtu anayefanya istihza. Usiuacha kitu fulani, ukifanya hivi utakuwa hivi. Yani subhanallah, sababu asli yake ni hasad. Kwa nini ajue fulani jambo ambalo mimi silijui? Hii ndio hatari. Na Mwenyezi Mungu asema dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. Mungu humpa amtakaye anachokitaka katika hiki. Wewe huwezi kumwambia Mungu gawanya vile unavyotaka wewe. Waweza? Mungu humpa mwenyewe mja wake kamtunuku kwa khiari yake, halazimishi na mtu. Sasa Mungu amempa khiari nini hiyo Subhanahu wa Ta'ala mja wake khairi, kubali. Khalas. Tafuta na wewe hikma fulani kwa mja huyu kama huyu ambaye Mwenyezi Mungu amemtunuka, amemtunuku khairi kama hizo. Wasibabi na matusi. Kuna watu haipandi. Hata ujua kuzungumza mpaka mwanzo awapimie watu matusi kwa makilo au pishi. Anja kila anasa bisab. Awapimie mapishi ya matusi. Huyu ni hivi, huyu sijui nini, mpaka kwenye maumbile pia akuingilie. Ni hatari kitu. Wal fusuqa na ufasiq. Fasiq ni khuruj an ta'atillah, ni kujinasua, yani kutokamana na taa ya Mwenyezi Mungu. Khuruj an ta'atillah, kujitoa katika taa ya Mwenyezi Mungu, na ni mbaya sana. Wal ghadab, tabia mbaya ni kwa mtu kila ukimwona na hasira. Hasira, hujui wakati gani yafurahi. Ghadab. Na ghadab hujue kwamba ni sifa mbovu. Ule sahaba alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah ausini. Qala la taghadab. Kanyamaza kidogo, akarudi tena, ya Rasulullah ausini, la taghadab. akarudi tena mara tu rasulullah usini la taghdab. Ulama katika kusherehesha alisema huyu bwana mtume aliangalia uso wake akaona huyu bwana jitu la hasira hili ngali alikuwa na hodari mtume sana. Sasa akakariria hilo hilo moja, usikasirike. Kwa namna gani? Ni kukasirika ni kitu kibaya, si kizuri, kwa sababu mtu anapokasirika aweza kavuka mipaka, aweza akavuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au akasema neno akadidimia katika moto wa jahanamu miaka 70. Neno moja, innal abda la yaqulu kalimatan la yubali biha yani yatajaljalu fi nari jahannam 70 ama. Mtu husema neno hata hajali kamwe anapozungumza, anakwenda iwabiringia katika shimo la jahannam miaka 70 mpaka afike mwisho wa moto jahannam. Ni hatari. Kwa hiyo chunga ulimi wako akhi alaziz wa barakallahu fik wa talib alilm, nyamaza sheikh, hupungui pahala bwana. Wallahi sijamwona mtu alo katika mkono kwamba kunyamaza sana kumemfanya katika mkono, sijaona, sijapata kumwa. Au nkamwona mtu hana jicho kwa sababu kasema saa kanyamaza sana, kwa maneno yakatoka kwenye jicho lingine akawa amekuwa kipofu, sijaona. Wala kanzu ikapasuka paa, kwa nini bwana anyamaza sana bwana, amfura mpaka mimi sijaona, wallahi sijaona, wala sijaambiwa na wazee. Mungu awajaze khairi. Hata mzee mmoja katika wazee wangu hata kwa kunichekesha pia hakunichekesha kwa kitu kama kile. Sasa tusifanye kitu kama hiki. Barakallahu fiku. Ulimi ndio huu mmoja tu, na ni kiungo kadogo sana katika mwili wako, na ndio itakayokupeleka pahala pabaya. Hatari sana. Tahadhara akhi aziz katika hizi qabaih wal fadha'il wal fitna. Fitna الفتنة هي نقل الكلام على طريقة الإفساد. كنكم أننا كهو كبلك كويل كنجيا كهاري. إسماعيل النبي أبو حفص بانا نهيفي نهيفي. سلام الله من شاب ليه كل كهاري. أنا على فزوه كنجي مسلو إسماعيل بانا من جليا سنة أبو حفص بانا. هاي فاي بانا نمنعه بانا كزيا كيلو يمسنجنيا جوله نمنعه. Mara itakwenda mwisho itafika watu wasege nguo tena njonjo ngumi sasa tena. Yote hayo ni alfitna, naqlu alkalami ala tariqa alifsad walbukhl ni ubakhili. Ubakhili shi ubakhili kuzuia kile unachokiona kizuie tu, azuia utoe wewe, mwisho hata atakuzungukia. Nyosha shekh, nyosha mkono wako bwana. Mashekhe ndio ubakhili sana, unajua katika ulimwengu, unajua hilo. Majua hilo? Basi jua leo basi. Mashekhe ndo babakhili sana. Yaani yaona kwamba jamaa kuna sadaka mtu mmoja anatabu hapa, yeye si baba akatoa aya Qur'an na hadith basi. Akawatia pressure jamaa kaenda kakakata. Wale ahlul khair wakaenda wana wakatoa sadaka zao kwa neno lake, lakini ghaliban badala kusema mimi yangu ni mimi natoa shilingi 20. Usiogope kwa utaambia huna bwana. Usiogope. Nazo bwana shilingi 20 pia. Nazo wallahi. Toa. Ushafahamu vizuri. Wasu'ul khuluq. Na kuwa na tabia mbaya. Tabia mbaya subhanallah. Omba Mwenyezi Mungu akuondolee wa ghairi dhalika mingine min al-masawi katika mabaya wal uyub na aib. ثم ثنى بذكر باب الترهيب في مكارم الاخلاق كيشا الترغيب akaifanya mlango wa pili inafuatia mlango huu ni kuwapendezea watu kuwa na tabia njema. Targhib ni kumpendezea mtu, tahbibu al-insan ila makarim al-akhlaq. Na makarim al-akhlaq ndio kitu kizuri. Mima sayati bayanuhu insha Allah ta'ala, kwa sababu itakuja ubainifu wake. Fa hadha sun'un jaydun, hii ndio matendo mazuri kabisa. Wa tartibun hasan, tendo zuri na utartibu mzuri sana. Fajazallahu khairan wa rahma. Tukome hapa insha Allah katika darsa yetu leo, na insha Allah naingia, tutaingia kabisa katika sasa akhlaq hizi moja kwa moja. Lakini akhwani al-aziza, sharru kulli sharr huwa al-lisan. Intabihu, shari yote asili yake ni kijinyama kadogo hapa. wallahi alazim. Eh, kuna mmoja amtezea mwenzake, sema nini? Sema hii mchezo ina gani? Watoto wa shule bwana, huyu amtezea babake, babako no, babako bwana, nafikiri fulana yake peke yake ataka meta karibu 8-9. Yani siasa za mwanadamu huyu huyu ukubwa wake kubwa sana, kubwa kama nguo hapa mpaka kule dirisha. Ule akaambia babako suruali yake pia hata trailer za kuvalishwa sasa. Haya ndio ya kupelekea mpaka uwe sasa mustazi, waizoea manzo kidogo kidogo, ili istizaa na nini, unaanza kuzoea, kisha itakuwa nini kawaida. Sasa sasa waunda kabisa, toka kama ule mtu atabliga asema kwamba amekwenda kaburini, akaenda akafukua akatoa fuvu la kichwa, kalipiga msumari likapita, tena namna ya ule nani, alladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana. Wazua vita tu usiku na mambo usiku na mchana, usiwe hivi. Usijizoeze tabia kama zile kuanzia mwanzo, itakupeleka kwenye sehemu ambayo kwamba ni hatari. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.